अविद्या अनुमान प्रसन्न हो गया, अज्ञान है श्रुति प्रमाण विचार एवं श्रुतेश्च, श्रुतेश्च अज्ञान प्रमाण, श्रुति भी प्रमाण है अज्ञान अविद्या में। तत्र छांदोग्य असमाध्याय ये आया श्रुति वाक्य है। तद यथा हिरण्यम निधि निहित अक्षत्र उपरी उपरी संचरंतो न विंदेयुरेगमेवरिमा सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त एतम् ब्रह्मलोकम् न विंदत्यनुतेन प्रत्युडा इति श्रुति। ब्रह्मज्ञान प्रतिबंधकत्वेन अनृतम् विवाण तादृग अज्ञान प्रमाण। यथा हिरण्यम निधि निहितम्, निधि में स्थित, निधि में निहित रखा गया हिरण्य से बोलना, अक्षेत्र क्या जो क्षेत्र को नहीं जानते किसके नीचे सुवर्ण है, नहीं जानने वाले ऊपरी ऊपरी संचरण तो ऊपरी ऊपरी यू के जरिए ऊपरी ऊपरी संचरण तो ऊपर ऊपर चलते फिरते हैं, ऊपर बैठते हैं, न बिंदे प्रार्थना नहीं करते इसके नीचे कुछ है, निधि है, हिरण्य है, नहीं जानते तो प्रार्थना नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार एवमेव महासर्व प्रजा, इस प्रकार सब प्रजा अहरह प्रतिदिन सुसुप्त अवस्था में गच्छन्त्य सत्यन्ते प्रजाशली होते गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्य जाने वाले किसी ब्रह्म परमात्मा को एकम ब्रह्मलोकम ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोकम न विंदन्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अनृतेन प्रत्युढ़ा क्योंकि अनृत अज्ञान से आच्छादित ढका गया अंधीभूत इति श्रुति। ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधकत्व अनृत को का अनृतेन प्रत्युढ़ा, अनृत के द्वारा अंधीभूत होने से ज्ञान नहीं होता है। तो यही तादृक अज्ञान प्रमाण श्रुति अज्ञान में प्रमाण अनृत शब्द से का अभी तक अनृते न ऋतम इत अनृतम। ऋत शब्द को तो कहते हैं सत्कर्म, पूर्व पीछे कहता है ऋत शब्द से ऋतम पिबंतो इत्यत्र सत्कर्मणि प्रयोग दर्शनात्। ऋतम पिबंतो सुकृत से लोके तो कर्म फल के लिए ऋत शब्द सत्कर्म के लिए कहा। तो ऋत सत्यम तथा धर्म स्मृति ऋतम सत्यम धर्म सत्कर्म के लिए कहा जाता है स्मृति में आया। तो ऋत शब्द से सत्कर्म पर ऋत शब्द सत्कर्म हुआ, न ऋतम अनृतम, अनृत शब्द का होगा दुष्कर्म, अनृत शब्द से दुष्कर्म दुष्कर्म परत्व इसलिए होगा पाप से ढका गया, पाप कर्म से ढका गया ये अर्थ होगा। अज्ञान कैसे सिद्ध होगा इति न वाच्यम सिद्धांत कथन से वाच्यम। उत्तरत्र य आत्मा अपहत पापमा इत्यादि न आत्मन अपहत पापत्व प्रतिपादन है न दुष्कर्म प्रत्युढ़त्व विरोधात। यह आत्मा अपहत पापमा ये कहा आगे मंत्र अपहत पापमा है पाप रहित शुद्ध है, तो पाप शून्य स्वभाव है, पाप शून्य स्वभावत्व का प्रतिपादन करने से यदि दुष्कर्म कभी कभी पाप कर्म होगा तो पाप शून्य कैसे होगा। अयम आत्मा अपहत पापमा अपहतम पापमम यस्मा पाप रहित है पाप शून्य है, पाप शून्य कथन करने से पाप दुष्कर्म प्रत्युत्त विरोधात। यदि पाप शून्य है दुष्कर्म कैसे आएगा, दुष्कर्म के द्वारा प्रत्युत्व का विरुद्ध होता है। सुसुप्त कर्म मात्र नाश है दुष्कर्मों के अभाव, सुसुप्त अवस्था में कारण अज्ञान रहा और कुछ नहीं रहा, कर्म का नाश होने पर दुष्कर्म भी नहीं रहेगा। यदि कहेंगे कर्म कारणात्मा न रहता है, कारणात्मा न रहता है कारणगत संस्कार रूपेण, जो पुण्य पाप कर्म सुसुप्त अवस्था में कारण अज्ञान, अज्ञान में संस्कार रूप से कर्म रहते हैं, जगने के बाद जिसका कर्म पुण्य पाप कर्म उसके अनुसार फिर सुकृत को वो करते हैं। तो कारणात्मा अवस्थान यदि मानेंगे तो अज्ञान मानना पड़ेगा, अज्ञान का आवश्यकत्व अज्ञान मानना पड़ेगा, कारण सुसुप्त में रहेगा जिसमें कर्म संस्कार रूप से रहेगा। कर्म आवरण सानुपतिष्ठ और कर्म पाप कर्म आत्मा का आवरण नहीं हो सकता है, कर्म पाप कर्म आवरण नहीं हो सकता है। ब्रह्म वेदन प्रतिबंधकतया ही अनादि ब्रह्म आवरकम ज्ञान निवृत्तम अत्यम। ये जो सुसुप्ति अवस्था में कहा अनृतन प्रत्युढ़ा ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक है, ब्रह्म ज्ञान का जो प्रतिबंधक होगा वह ज्ञान से नष्ट होगा। अनादि ब्रह्म आवरकम, अनादि जो ब्रह्म का आवरण है ज्ञान निवर्तन वाक्यम, जो अनादि हो ब्रह्म का आवरण हो अनादि ज्ञान निवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान का प्रतिबंधक है। तथा च कर्म इव प्रधानमपि नानुत पादा विधेयम तर ज्ञान निवर्तित्व। कर्म जिस प्रकार प्रधान अनुत पद से नहीं कहा जाएगा इसे सांख्य सिद्ध प्रधान भी अनुत शब्द से नहीं कहा जाता है क्योंकि जो ज्ञान प्रतिबंधक है अनादि ब्रह्म का आधार को ज्ञान से नष्ट होगा। कर्म ज्ञान निवर्त्य नहीं, प्रधान भी ज्ञान निवर्त्य नहीं। जो कर्म ज्ञान निवर्त्य कहते क्षीयते चास्य कर्माणि, ज्ञान से तो साक्षात अज्ञान निवृत्त होता है, अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान का कार्य कर्म भी नष्ट होता है। कर्म इव प्रधानमपि न अमृत प्रता विधेयम ज्ञान निवर्त्यता तय का क्या अर्थ होगा। कर्म और प्रधान, कर्म ज्ञान निवर्त्य नहीं, प्रधान भी ज्ञान निवर्त्य नहीं। यदि ज्ञान निवर्त्य माने ज्ञान निवर्त मानेंगे तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। सांख्य लोग जो प्रधान मानते हैं ज्ञान निवर्त नहीं मानते, प्रधान को तो नित्य मानते हैं परिणाम नित्य कहते हैं। ज्ञान निवर्त्यते च भूयश्चान्ते विषय में निवृत्ति इत्यादि सूत्र भान, ज्ञान निवर्त अज्ञान इसमें क्या प्रमाण प्रमाण श्रुति प्रमाण। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति असत्वापदक अभनापदक सर्व अज्ञान निवृत्ति, पहले अज्ञान की निवृत्ति होती ज्ञान होने पर, किंतु असत्वापदक अभनापादक अज्ञान का आवरण दो है, ब्रह्म नास्ति इस व्यवहार का कारण आवरण असत्वापादक, ब्रह्म न भाति इस प्रकार अभनापादक, सब आवरण की निवृत्ति होती और अज्ञान की निवृत्ति आवरण की निवृत्ति होने पर कुछ विक्षेप अंश रहता है जिससे जगत की प्रतीति होती है, प्रारब्ध कर्म का भोग होता है, तो उसके कारण रूप कुछ अज्ञान ले सभी जानुभूति मानते। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तब विश्व माया संपूर्ण माया की निवृत्ति होती भूय, पहले अज्ञान ज्ञान होने पर निवृत्त हुआ कुछ संस्कार रहा तो सबकी निवृत्ति होती अंतकाल में, ये दिया प्रमाण ज्ञान निवृत्त। न तो अत्र निवृत्ति स्तरण मात्र पूर्व कहेगा जो विश्व माया निवृत्ति है निवृत्ति का तत्करण पार हो जाना, क्योंकि माम ये प्रपद्यंते माया नेताम तरण माया को पार कर लेते, तो यहाँ भी जो विश्व माया की निवृत्ति है माया को पार कर लेना, कोई जलाशय नदी को पार कर लिया, पार कर लिया तो नदी तो है, नदी को पार कर लिया तो नदी की निवृत्ति हो गई नहीं, नदी को पार कर उतर गया आगे चला गया। ठीक इस प्रकार माया निवृत्ति का तो माया की माया का तरण करना चाहिए, इतने वाच्यम सिद्धांत कहता है। ज्ञान हेतु का तरण से तरण यदि कुछ प्रयत्न करके पार करेंगे तो अलग है, और ज्ञान मात्र से जो तरण होगा और निवृत्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं। ज्ञान हेतु का तरण से निवृत्ति अतिरिक्त से असंभव है ना, ज्ञान से निवृत्ति हो गया मतलब वो मिथ्या है, तरण निवृत्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं है। उभय नाथ मात्र आदि चले जैसे विश्व माया निवृत्ति नाकार थक माया में काम तरंते थे वो भी नाकार थक माया को पार करते मतलब माया की निवृत्ति निवृत्ति है नाश है वो वास्तव तो है, एक ही जीव है एक ही अज्ञान है, वो नष्ट हो गया तो उसके लिए अन्य कोई है ही नहीं, वो अन्य तो अज्ञान से अन्य भान होता है, वो उन्हीं के क्या आपको ज्ञान हो गया आपके लिए अन्य है ही नहीं, अन्य तो होता है मुख्य है ये पहले आ गया, एक ही अज्ञान है एक ही जीव है। अज्ञान के कारण जैसे सपने में आपको अन्य को दिखता है, आप तो जग जाते हैं, आपके सपना प्रपंच जितने लोग थे वो सब जग गए सो रहे थे आपके सपना प्रपंच जितने लोग थे उन वो सब रो रहे थे भूखे करके पानी पीने के लिए रो रहे थे, अब जगे आपको और प्यास नहीं रही क्योंकि जगे पानी पिया हुआ, और जो लोग रो रहे थे उनको पानी पिलाना पड़ता है फिर जाकर के जगने के बाद अब कितने में से प्यास है कोई नहीं, बहुत लोग सब रो रहे थे पानी चाहिए पानी चाहिए, और आप जगे तो फिर उठने के बाद जाकर के पानी पिलाना पड़ता तो लोग प्यास भी करेगी, तो ये एक ही अज्ञान नष्ट हो गया तो अन्य पास में नहीं सब निवृत्ति हो गई। और जो अनेक अविद्या मानते हैं उनके मत में समझने के लिए कठिन होता है कि जीव बात करके अनेक जीव मान कर कहते हैं, तो जिसका वो अनेक अज्ञान मानेंगे जिसका अज्ञान नष्ट हो गया मुक्त है ऐसे मानते हैं उसके लिए निवृत्ति होगी, किंतु वस्तुतः एक माया अविद्या समान है एक ही अर्थ है और एक जीव है। न तो तम आसीद इत्यस्य सप्त प्रतिपादकस्य वाचकम बिना बाधकम बिना पारमार्थिक सप्तपरत्वेन कथम आवरण से अमृतत्वम इति बात श्रुति कहते तम आसीद आसीद असधातु का अर्थ है सप्त प्रतिपादक है। तम आसीद था अज्ञान था तो जो आसीद कहते सत एकन घट तो तम आसीद वो भी सत सप्त प्रतिपादक का बाधकम बिना सप्त प्रतिपादक आसीद शब्द कोई बाधक नहीं होगा तो उसको पारमार्थिक सत्य मानना पड़ेगा। बाधक होने पर पारमार्थिक नहीं बाधक के बिना पारमार्थिक मानना पड़ेगा। कथम आवरण सामृतम तो तम आसित तम आवरण उसको मिथ्या कैसे कहेंगे तो सत पारमार्थिक होना चाहिए मिथ्या कैसे इसे नवाच्य एक स्तुति है ना सदासी नो सदासी असत्य भी नहीं था सत्य भी नहीं था तो अज्ञान कैसा किंतु तदानी किंतु अभूत तम तम था असत नहीं था सत भी नहीं था तो तम अज्ञान को सत असत विलक्षण था। पारमार्थिकत्व तुच्छत्व नीचे जाना सत न का था पारमार्थिक नहीं असत न का था तुच्छ भी नहीं तो पारमार्थिकत्व तुच्छत्व दोनों का निषेध कर दिया। न असदाचित इसके द्वारा किसका निषेध हुआ तुच्छत्व का और पारमार्थिकत्व का निषेध नो सदाचित ऐसा दोनों का निषेध हो जाएगा तो व्यावहारिक सत्व पर होता तो व्यावहारिक सत्व पर होता और ज्ञान की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। न अनेन माया प्रतिपाद्यते पूर्व जी कहता है अनेन माया प्रतिपाद्यते जो न असदासी नो सदासित ये माया के विषय में कहा गया है। माया शब्दार्थ से न ज्ञानम पूर्व जी कहता है माया को कहा गया व्यावहारिक माया शब्द का अर्थ अज्ञान नहीं है। माया का अर्थ अज्ञान करेंगे तो माइनो ब्रह्मण अज्ञानी के सर्वज्ञ निरवध्यता विरोधा माया जी जो अज्ञान करें तो माया वाले माया जी को क्या कहेंगे अज्ञान ब्रह्म है माई तो अज्ञानी हो जाएगा। यदि ब्रह्म अज्ञानी हो जाए तो ब्रह्म में सर्वज्ञ तो निरवध्य तो निर्दिष्टत्व तो, इत्यादि स्थिति का विरोध होता है इसलिए माया अज्ञान भिन्न है ये पूर्व जी कहता है। इतना वाच्य सिद्धांत कहता है उपादेहे प्रतिबिंब पक्षपातित्व ईश्वरा सार्वज्ञ आदि अनापाद आपादना एरा सार्वज्ञ आदि ऐश्वर्य से माई निबंधन स्वास्थ्य उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती प्रतिबिंबम प्रति आवरते उपाधि प्रतिबिंब का अज्ञान माया आवरते किसके प्रतिबिंब के प्रति उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में दिखता है। दर्पण में कुछ है तो कंपन प्रतिबिंब में दिखता है दर्पण में महिला है तो प्रतिबिंब में दिखेगा बिंब में नहीं। प्रतिबिंब पक्षपाती होने से ईश्वर से असार्वज्ञादि आपादन युगात माया अज्ञान होने से बिंब रूप ईश्वर में असार्वज्ञ नहीं प्रतिबिंब में ईश्वर को बिंब जीव को प्रतिबिंब मान करके जीव में असार्वज्ञ है। सार्वज्ञादि ऐश्वर्य से यदि ईश्वर में सार्वज्ञ है सर्वज्ञ तो वो भी माया निबंधन स्वास्थ्य माया निबंधन यश माया मूलक माया है कारण माया से ही सर्व में सार्वज्ञम सर्वसत्यमत्तम शुद्ध ब्रह्म में माया नहीं होने से सार्वज्ञ तो सर्वज्ञत्व नहीं सर्वसत्यमत्व नहीं ऐश्वर्य नहीं है। न मय ज्ञान इसे धातुअर्थ अंतरार्थ माया शब्द बनेगा मय ज्ञान ज्ञानार्थक मय धातु से बनेगा अर्थ तो माया कथम अज्ञान माया का अर्थ ज्ञान होगा अज्ञान कैसे होगा इसे न वाच्यम एवं एवं माया स्वा व्यतिरिता परिपूर्णा क्षेत्राणी दर्शयित्वा जीवे सा वाभासी करोति माया चा विद्या च स्वयमेव भवति इति श्रुत्या माया विद्योर ऐक्य प्रतिपादनान माया अज्ञानमेव जीव से दोनों आभास है दोनों आभास है एवमेव ऐसा माया ये माया स्वावितरितानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा अपने से अभिन्न परिपूर्ण क्षेत्र सर्व को देखा करके जीवे सौ जीव ऐसा दोनों का आभास का आभास ही चेतन का आभास है जीव भी और ईश्वर भी माया च अविद्या च स्वयं होती स्वयं माया अविद्या हो जाती है। इति श्रुत्या माया अविद्या और ऐक्य प्रतिपादन माया और अविद्या एक का उसमें शुद्ध सत्व प्रधान को लेकर के माया, मलिन सत्व प्रधान को लेकर अविद्या, किंतु स्वयं ही माया अविद्या स्वयं होती, स्वयं भगवती माया अज्ञानमेव प्रतिपादन, माया अज्ञानमेव। तो मय ज्ञान धातु से माया बनने पर अज्ञान कैसे होगा, इसके लिए उदाहरण देते घट चेष्टाएं में धातु जस्यापि घट शब्द के घट शब्द बनता है क्या धातु है घट चेष्टाएं से पचादी अच्छा तो घट बन जाएगा, तो चेष्टा करने वाले घट होना चाहिए, कभी चेष्टावाचक नहीं है, चेष्टावाचक स्वभावत। यह भी धातु नाम अनेक अर्थ स्वाद मुख्य एक अर्थ बताते हैं कि मय ज्ञान है, अन्य अर्थ के भी अत्रापि ज्ञानवाचक स्वभाव, यहाँ माया शब्द में मय ज्ञानार्थक नहीं है। एक निघंट में आया कोश में माया प्रज्ञा वयुनमिति ज्ञान पर्याय, माया प्रज्ञा वयुनम ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाचक है। निघंटुकार वचन ज्ञानाकार परिणामित्वाद अज्ञान से उपपन्न, ज्ञानाकार परिणामित्वाद अज्ञान को ही अज्ञान है माया, उसको माया शब्द से क्यों कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का कार्य हो गया अंतकरण, उसका परिणाम होता है ज्ञान, अज्ञान का ही ज्ञानाकार परिणाम होता है। ज्ञानाकार परिणाम किसका होता है, तो परिणामी कौन होगा, अज्ञान, अज्ञान हो गया ज्ञानाकार परिणामी होने से अज्ञान को ही माया शब्द से ज्ञान शब्द से कह सकते हैं। माया परिणामित्व ज्ञाने, माया परिणाम है, ज्ञान में माया पद प्रयोग कर दिया। वृत्ति ज्ञान से अज्ञान अधीनत्व, जो वृत्ति ज्ञान है अज्ञान का कार्य अंतकरण, अंतकरण का परिणाम वृत्ति, अज्ञान से अभिन्न है, अज्ञान से वो अनिर्वचनीय विचित्र शक्ति योगात योगा न विचित्र शक्ति मते माया शब्द प्रयोग अनुभूति, अज्ञान का है ऐसे अभिन्न वृत्ति ज्ञान हुआ, इसलिए अज्ञान ही ज्ञान शब्द माया शब्द कह दिया, क्योंकि अज्ञान से वो अनिर्वचन विचित्र शक्ति योगा, अनिर्वचनीय विचित्र शक्ति अज्ञान में ही है, विचित्र शक्तिमती अज्ञान में माया शब्द प्रयोग की अनुपपत्ति न, माया शब्द प्रयोग हो सकता है क्योंकि वो अज्ञान से अभिन्न वृत्ति ज्ञान, ज्ञान शब्द माया का से ज्ञान अर्थ करेंगे तो भी वृत्ति ज्ञान है ज्ञान, वो अज्ञान से अभिन्न, इसलिए अज्ञान को माया ज्ञान अर्थक माया शब्द प्रयोग, माया शब्द से कह सकते हैं, माया शब्द का प्रयोग हो सकता है। क्वचित मणिमंत्रादि तत्प्रयोग उपचारा, कहीं मणिमंत्रादि माया शब्द प्रयोग करते हैं वो तो कोई ज्ञानाकार नहीं, तो उपचार कौन प्रयोग होगा, मिथ्याभूत चले मिथ्या होने से उसको भी माया शब्द से कह दिया, न तो सुक्ति रूपया तो माया शब्द प्रयोग न मुसा तो है सुक्ति रजत है, सुक्ति रजत को तो कोई माया नहीं कहता है, सुक्ति में जो रजत दिखता है मिथ्या है, मिथ्या तो माया शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसे न अयम मृषार्थ, मृषार्थक मिथ्यार्थक यह माया शब्द नहीं होगा, इति न वाक्य कौन कहेगा, ध्यान वज्रादि पृथ्वी स्वादि व्यवहार भावे थी, पृथ्वी तो वज्र, वज्र में पृथ्वीत्व का व्यवहार नहीं होता है, तब जब पृथ्वीत्व जाति का व्यंजक हो तो पृथ्वीत्व का व्यवहार हो, व्यंजक भाव नहीं होने से वज्र में पृथ्वी का व्यवहार नहीं होने पर भी पृथ्वी है वज्र, व्यवहार अभाव यदि माया को न पाया तो व्यवहार नहीं होने पर भी मिथ्या होने से माया ही है। इंद्रजालिका जो बहुत माया शब्द प्रयोग दर्शनार्थ, इंद्रजाली के जादू को देखते हैं जादू तो माया शब्द का प्रयोग करते मिथ्या अर्थ में, माया या अज्ञान अन्य ज्ञान निवस्यत विरुद्धार्थ, अज्ञान ज्ञान की ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, प्रकाशित जिसे अंधकार की माया जी के अज्ञान से अन्य होगा तो अज्ञान ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, अज्ञान अन्यते ज्ञान निवृत्त तो नहीं हो सकता है, इसे माया अज्ञान ही है। निहार तम शब्दों अपनी अस्मिन मते अज्ञान से आवरकत्वाद युज्य थे, इसको निहार शब्द से कहा, तम शब्द से कहा, ये भी अज्ञान आवरक होने से तम ही अंधकार, निहार ही आवरण करने वाला, तो अज्ञान में निहार शब्द तम शब्द ही प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान आवरक जैसे निहार वो तो कोहरा होता है, अंधकार आवरक है उसमें प्रयोग करते हैं। नान्य मते अज्ञान ही आवरक होने से ये तो संभव है, और अज्ञान आवरक अज्ञान नहीं मानेगी तो फिर अज्ञान उसमें निहार शब्द तम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अपने मत में अज्ञान आवरण होने से वो निहार तम शब्द से भी कहा जा सकता है। अनृत निहारादि शब्दानाम दुष्कर्म परते, अनृत को पाप कर्म कहेंगे, निहार को पाप कर्म करेंगे। श्रुत्यंतरुक्त जीवे का भेद कत्व उपादानत्व आदि विरोध से श्रुति में कहा, श्रुत्यंतरुक्त अन्य श्रुति में कहा गया, अनिशया शोच तिमूह्य मान, श्रुत्यंतर अनिशया शोच तिमूह्य मान, जीव शोक को प्राप्त करता है। जीवेश भेद तत्व, एक ईश्वर कर्मफल भोग करने वाला जीव है, ईश्वर भोग नहीं कर देखता रहता है, तो एक होता है ईश्वर, एक होता अमीश। जीवेश भेद को हो गया माया और उपादान ही जगत का। यदि दुष्कर्म मानेंगे माया शब्द का अर्थ, अमृत निहार आदि को दुष्कर्म कहेंगे, तो जीवेश का भेद का दुष्कर्म कैसे होगा और जगत का उपादान कैसे बनेगा, पाप कर्म उपादान का नहीं होगा। इत्यादि विरोधस्य तस्माद अनृतेन प्रत्युढ़ा निहारेण प्रागुता तम आसेति मायांसो प्रकृति विद्या अजानेकाम लोहित शुक्लकृष्णाम अविद्यामंतरे वर्तमान बृहस्कांते विषमानुभूति इत्याद्याश्रितयो वर्णिता अज्ञाने प्रमाण स्थित। अनृतेन प्रत्युढ़ा, एक अनृत मिथ्या माया से आवृत है, प्रतिदिन सुसुप्त अवस्था में ब्रह्म के पास जाते हैं तो भी नहीं जानते हैं, अज्ञान से आच्छादित है। निहार न प्रागुता, निहार से ढका गया। तम आती तम वाचक, तम शब्द का अंधकार के लिए, अज्ञान के लिए। माया तो प्रकृति विद्या, प्रकृति माया है। अजान एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उसमें आ गया तीन शुक्ल कृष्ण रज सत्मे का माया है। अविद्या मंत्रे वर्तमान, अविद्या के अंदर स्वयं जीरा पंडित मन्य माना, अविद्या अज्ञान के लिए कहा। वे शांति विश्व माया निवृत्ति, फिर अंत में प्रारब्ध समाप्त होने पर संपूर्ण माया की निवृत्ति, असत्व आपादक अभान आपादक पूरे माया की निवृत्ति होती है। ये श्रुति जिनका अर्थ कह दिया अज्ञान प्रमाणम, अज्ञान विश्व श्रुति प्रमाणम चित्तम, ये हो गया अविद्या प्रतिपादक श्रुति। अविद्या में प्रत्यक्ष कहा प्रमाण, तदुक्तम तो न जाना, और पहले से आया था प्रत्यक्ष अनुमान आया, अहम अज्ञ माम अहम न जाना, ये न के ये सब कह दिया, तदुक्तम था न जानी इत्यादि प्रमाण दिया। उसके बाद अनुमान प्रमाण श्रुति प्रमाण, अभी अर्थापत्ति प्रमाण। जीव से अनवच्छिन्न ब्रह्मानंदा प्रकाश अन्यता अनुपत्ति तत्र मानम, तत्र का अज्ञान में अविद्या में प्रमाण। अनवच्छिन्न अपरिच्छिन्न ब्रह्मानंद है, उसका प्रकाश नहीं होता है। यदि कोई अज्ञान नहीं होता तो जीव जिस अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो अपरिच्छिन्न ब्रह्मानंद का प्रकाश क्यों नहीं होता, अप्रकाश क्यों होता है। अन्यथा अज्ञान बिना अनुपत्ति अर्थापत्ति तत्र अज्ञान प्रमाणम, और अन्यथा अनुपत्ति से सिद्ध होगा अज्ञान। जैसे रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपत्या दिवाभिन जान से पीनत्व अनुपत्या रात्रि भोजन कल्पना करते हैं, इसी प्रकार अन्यथा का अज्ञान बिना जीव से अनवच्छिन्न ब्रह्मानंद प्रकाश अप्रकाश अनुपन्न होने से अज्ञान मानना पड़ेगा। न तो जीव से ब्रह्म भेद नहीं हो ताद्री प्रकाश उपपत्ति, अन्यथा अनुपत्य अर्थापत्ति प्रमाण, उसका दोष था अन्यथा उपपत्ति। अन्य प्रकार यदि हो सकता है तो अन्यथा अनुपत्ति नहीं है, अन्यथा अनुपत्ति अर्थापत्ति का दोष हो गया अन्यथा उपपत्ति। कोई कहेगा कोई व्यक्ति दिन भर नहीं खाता है, नहीं कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो रात्रि में अवश्य भोजन करता है, निश्चय हो जाएगा। बहुत मोटा है तो दिन में ही खाता है, निश्चय होगा। हैं बहुत मोटा है तो दिन में ही खाता है, निश्चय होगा। दिन में खाता है तो निश्चय होगा बहुत मोटा है, कोई दिन भर नहीं खाता रात में अच्छी तरह से खाता है तो मोटा होता है ना नहीं। हाँ दिन में नहीं खाता है मोटा है तो रात्रि भोजन कल्पना करेंगे, और मोटा है इतने देख करके रात्रि में खाता है निश्चय होगा, रात्रि में नहीं खाला भी मोटा होता है। अन्यथा उपपत्ति, दिन में खा करके भी मोटा हो सकता है इसलिए रात्रि भोजन कल्पना नहीं होगी। हाँ दिन में नहीं खाता हुआ मोटा है तो रात्रि भोजन कल्पना। इसी प्रकार यहाँ अन्यथा उपपत्ति क्या है, अनवच्छिन्न ब्रह्मानंद का प्रकाश नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न है जीव, जीव ब्रह्म का भेद हो गया तो ब्रह्म में परिपूर्ण आनंद हो, जीव को प्रकाश नहीं हुआ। न तो जीवस्य ब्रह्म भेद नहीं ताद्रिक अप्रकाश उपपत्ति, अनावचन ब्रह्मानंद का अप्रकाश हो जाएगा, ताद्रिक अप्रकाश। ये पूर्व जी कहता है, सिद्धांत जी कहता है जीव ब्रह्म भेद का निराकरण आगे करेंगे। प्रकरण के अनुसार एक एक प्रकरण कर कहते हैं, अभी जीव ब्रह्म भेद से अग्रे निरशिष्य मानस्य प्रमाण को लेकर के भेद निराश करेंगे। अभेद होने पर भी परिपूर्ण आनंद का जो अप्रकाश है ये अज्ञानिक बना नहीं हो सकता, अज्ञान बनना पड़ेगा। न तो अनवच्छिन्न आनंद से प्रकाशमान प्रत्येक मात्र से न अप्रकाशमान का अनुभव के, ये जो अनवच्छिन्न आनंद ब्रह्म हुआ जीव से भिन्न हुआ अभिन्न हुआ भिन्न हुआ अभिन्न यदि हुआ प्रत्येक मात्र ही जो प्रत्येगात्मा प्रकाशमान है, प्रत्येगात्मा भी प्रकाशमान है, उससे अभिन्न ब्रह्म है अपरिचिन आनंद, उसका भी प्रकाश होता है, अप्रकाश कैसे होगा। प्रत्येक मात्र है प्रत्येगात्मा प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश प्रकाशमान प्रत्येक मात्र ही है ब्रह्म रूप ही अपरिचिन आनंद, तो अप्रकाशमान तो अनुभव तो अप्रकाशमान कैसे होगा, प्रकाशमान है। इति न सिद्धांत उत्तर देता है, शरीर प्रतीक से आत्मनि स्वरूप भेद से आत्माकार प्रकाशमान भेदाकार प्रकाशमान तो वध रूपांतरण ब्रह्म प्रकाशमान चेती उक्ताकार अविद्यावसाद अप्रकाशमान उपपत्ति उत्तत्वात्। आत्मा सर्वे से भिन्न है, सर्वे का भेद आत्मा में रहेगा, प्रतीक क्या होगा, शरीर प्रतीक आत्मनि भेद से सर्व प्रतियोग का भेद आत्मा में रहेगा, सर्व प्रतियोग का भेद आत्मा में रहा, आत्मा जो सर्व का भेद रहा वो भेद क्या आत्मा स्वरूप है या आत्मा का धर्म है। दो प्रकार विचार करते, भेद को अभाव को अधिकरण का स्वरूप माना अथवा अध्ययन का धर्म माना, मीमांसा मत अधिकरण का स्वरूप मानते। आत्मा में जो सर्व का भेद रहेगा वो भेद आत्मस्वरूप है, स्वरूप भेद से स्वरूप आत्मा के भेद अधिकरण स्वरूप ही भेद हुआ तो सर्व प्रत्येक भेद कहाँ रहा, आत्मा में क्या स्वरूप हुआ आत्मा, तो आत्मा कारण प्रकाशमान आत्मत्यन प्रकाशमान होता है, आत्मत्यन प्रकाशमान होने पर सर्व प्रत्येक भेद का भी प्रकाशमान हुआ, आत्मत्यन प्रकाशमान सर्व प्रत्येक भेद का आत्मत्यन तो प्रकाशमान हुआ किंतु भेदत्व न प्रकाशमान होता है, सर्व भिन्नत्व न अहम ऐसा कह करके आत्मत्व न भेद का भान तो मानेंगे, किंतु सर्व भिन्नत्व न आत्मा का जो जिसको ज्ञान होता है वेदांत उपदेश के पहले भी सर्व भिन्नत्व न ज्ञान होता है, आत्मत्व न तो ज्ञान होगा किंतु सर्व भेदत्व न भिन्नत्व नहीं हुआ। भेदाकार न प्रकाशमान देह प्रत्येक भेद आत्मा में आत्मा का स्वरूप है, वो भेद का आत्मत्व में तो भान हुआ किंतु भेदत्व भेद कारण भेदत्व न प्रकाशमान नहीं हुआ। इस प्रकार रूपांतर ब्रह्म प्रकाशमान होते भी रूपांतर क्या शुद्ध चित्त रूपेण, शुद्ध चित्त से ब्रह्म का तो स्वयं प्रकाशमान तो है किंतु अनवचन आनंद रूपेण ब्रह्म का प्रकाश नहीं, उसका कारण का तो अनवचन आनंद रूपेण ब्रह्म का प्रकाशमान है। एक होने पर भी चित्त रूपण स्वतः स्वयं प्रकाशमान है किंतु अनवचन आनंद रूपेण प्रकाशमान नहीं, अप्रकाशमान तो उपपत्ति कहा गया पहले। एक अर्थापत्ति दूसरा है, ब्रह्म से सोपादान तो अन्यथा अनुपत्ति अति अविद्या प्रमाण, ब्रह्म से सोपादान तो अज्ञान बिना सोपादान तो अनुपत्ति, जो जगत ब्रह्म होता है यदि अज्ञान नहीं मानेंगे तो ब्रह्म सोपादान ब्रह्म जो सोपादान तो है अज्ञान बिना अनुपत्ति उपादान को मानना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान होता है प्रपंच ब्रह्म होता है तो ब्रह्म सोपादान होता है, ब्रह्म में जो सोपादान तो है तभी उत्पन्न होगा यदि अज्ञान मानी, अज्ञान नहीं मानेंगे तो ब्रह्म में सोपादान तो नहीं होगा। ये अर्थापत्ति भी अविद्या में प्रमाण, अंत एक उपादान चाहिए जगत ब्रह्म होता तो आत्मा के उपादान का हम नहीं कर सकते, तो आत्मा से भिन्न कोई उपादान होना चाहिए वही अज्ञान है। इसके और पूर्व पेशी का अंतकरण को उपादान मानो, सिद्धांत कहते हैं अनंत अंतकरण उपादान, अंतकरण से ज्ञान जनने प्रमाण व्यापार सापेक्ष प्रमाणादिशय सुक्तिरुत्यादु ज्ञानजनकत्वात् अंतकरण से ज्ञान जनन प्रमाण व्यापार सापेक्ष अंतकरण से ज्ञान उत्पन्न होने के लिए प्रमाण का व्यापार चक्षुरादि इंद्रिय का संबंध विषय के साथ प्राणी चक्षुरादि प्रमाण का इंद्रिय के साथ संबंध होने पर विषयगत व्यापार होने से ही अंतकरण से ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष अनुमान आदि करने के लिए अनुमित ज्ञान के लिए प्रमाण व्यापार है। प्रमाण व्यापार होने पर ज्ञान होगा। प्रमाण आदि से सुक्ति रूपी है, सुक्ति में जो रजत है वो प्रमाण का विषय है ना। नहीं किसका विषय है? साक्षी चैतन्य का विषय है, अविद्या वृत्ति है, वो अंतकरण वृत्ति नहीं है। इदम रजत में जो रजत ज्ञान होता है वो अंतकरण वृत्ति नहीं है, अविद्या वृत्ति है। अविद्या ही रजताकार रजत ज्ञानाकार परिणमते वेदांत परिवर्तन आया। अविद्या का अज्ञान का कार्य अंतकरण का नहीं, तो प्रमाण का विषय नहीं सुक्ति रजत। क्योंकि जहाँ विषय हो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो तो वहाँ अंतकरण वृत्ति होगी। वहाँ विषय नहीं होने से प्रमाण का विषय नहीं है सुक्ति रूपया दो ज्ञाना जनक। ज्ञान का जनक नहीं अंतकरण। सुक्ति रूपय में अंतकरण ज्ञान जनक है, ज्ञाना जनक है, प्रमाण का विषय नहीं। साध इसलिए अंतकरण उपादान कारण नहीं होगा। साधित्य अनादिग्रम परंपरा अनुपादान और अंतकरण साधि होने से अनादि ब्रह्म की परंपरा चलती उसका उपादान नहीं हो सकता है साधित्य। यद्यपि अनादि क्या है? प्रवाह रूपेण अनादि। मानवी प्रवाह रूप से अनादि है, तो मानव यदि प्रवाह रूप से अनादि होगा तो उसका उपादान भी क्या होगा? अनादि होगा। अन्यथा वहाँ भी दूसरे उपादान कल्पना करेंगे तो गौरव होगा। ऐसे सब कार्य का उपादान यही अज्ञान ही है। अनादि भ्रम, अनादि भ्रम परंपरा का उपादान अंतकरण नहीं हो सकता है। न तो ब्रह्म ही उपादान, ब्रह्म ही उपादान मानो अज्ञान मानने क्या जरूरत है? सिद्धांत के सत्य अपरिणामी स्वास्थ्य ब्रह्म अपरिणामी है, इसलिए उपादान नहीं होगा। न तो विवर्ताधिष्ठान तो सुक्ति आदि रिभो उपादान तो सुक्ति जैसे रजत का उपादान, रज्जु सर्प का उपादान कैसे उपादान? विवर्त अधिष्ठान से, विवर्त का अधिष्ठान सुक्ति विवर्त उपादान का कारण होता है। ब्रह्म इस प्रकार विवर्त अधिष्ठान होने से उपादान होगा। तो विवर्त कैसे होगा? अविद्या मंत्रण अतात्विक अन्यथा भाव लक्षण से विवर्त से असंभवात। ब्रह्म का विवर्त जगत है, अविद्या नहीं मान करके ब्रह्म का विवर्त कैसे होगा? विवर्त अतात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त है। तात्विक तात्विक अन्यथा भाव परिणाम, अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त। सो दीजिए अतात्विक अन्यथा भाव कैसे बोले विवर्त? यदि अविद्या नहीं, अविद्या के बिना अतात्विक अन्यथा भाव रूप विवर्त हो नहीं सकता है, इसलिए अविद्या माननी पड़ेगी। सुक्त्या अच्छा जो रजस्व भ्रम होता है उसका अधिष्ठान क्या मानो? सुक्ति में रजत भ्रम हुआ तो रजत का अधिष्ठान क्या हुआ? रज्जु में सर्प भ्रम हुआ, सर्प का अधिष्ठान रज्जु। वस्तुतः चैतन्य ही अधिष्ठान होता है, सत्य वस्तु अधिष्ठान होगा। रज्जु कह देते, सुक्ति कह देते, रज्जु अवश्य में चैतन्य ही सर्प का अधिष्ठान, चैतन्य ही अधिष्ठान होगा सत्य वस्तु। यदि रज्जु अवश्य में चैतन्य सर्प का अधिष्ठान हुआ, अधिष्ठानता कहाँ आएगी? रज अवचन चैतन्य अतिष्ठानता का अवचत कही रजू। इसी प्रकार सुक्ति क्या होगा? रजत के अधिष्ठानता का अवचत। सुक्ति आदि अधिष्ठान अवचत कहते हैं, अधिष्ठान का अवचत, अधिष्ठान का अधिष्ठान हो गया चैतन्य, उसका अवचत कौन हुई? सुक्ति। अधिष्ठान का अवचत बता दे, क्योंकि सुक्ति अवचन चैतन्य, अधिष्ठानता नहीं लेना, अधिष्ठान का आवश्यक अधिष्ठान चैतन्य। कौन से चैतन्य अधिष्ठान है? सुक्ति अवचन चैतन्य। सुक्ति अवचन चैतन्य अधिष्ठान होने से अधिष्ठान चैतन्य का आवश्यक है सुक्ति। विवर्त अधिष्ठान तो अभाव, तो विवर्त अधिष्ठान कौन? सुक्ति विवर्त अधिष्ठान नहीं। रजत विवर्त का अधिष्ठान क्या हुआ? सुक्ति अवचन चैतन्य। रजत विवर्त का अधिष्ठान सुष्टि अवसम चैतन्य सर्प विवर्त अधिष्ठान रज्जु अवसम चैतन्य। तो सर्प का विवर्त अधिष्ठान रज्जु है, विवर्त अवचन चैतन्य है, हाँ अधिष्ठान का अवचेतक बनेगा रज्जु। न तो उपादान अपेक्षा से विवर्त तात्विक अतिरिक्त उपादान कल्पनावत विवर्त है उपादान सापेक्ष, क्योंकि अतत्वता अन्यथा भाव कोई उपादान होने पर विवर्त होगा। तात्विक आत्मा से अतिरिक्त उपादान कल्पनावत, तात्विक है आत्मा उससे अतिरिक्त उपादान अज्ञान उपादान कल्पना करते विवर्त होने के लिए। तो अविद्यादेर आश्रय सापेक्ष, अविद्या आश्रय सापेक्ष है नहीं, अविद्या किसी आश्रय में रहेगी, आश्रय सापेक्ष होने पर जैसे उपादान सापेक्ष होगा विवर्त, विवर्त क्या हुआ उपादान सापेक्ष होने से सत्य तात्विक आत्मा से भिन्न उसका उपादान कल्पना करते हैं अज्ञान। अविद्या आश्रय सापेक्ष है, तात्विक ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई आश्रय मानना पड़ेगा। विवर्त उपादान सापेक्ष है, विवर्त होने के लिए उपादान चाहिए, और उपादान तात्विक ब्रह्म से अतिरिक्त तो अज्ञान आपने माना तो भी अविद्या भी तात्विक की अपेक्षा करेगा, करेगी आश्रय अपेक्षा करने से क्या होगा, ब्रह्म तात्विक ब्रह्म से अतिरिक्त तो उसके अतात्विक कोई अधिकरण करना चाहिए। अविद्या का आश्रय क्या होगा अतात्विक, जैसे जगत का उत्पादन हो गया अज्ञान ब्रह्म से भिन्न, इस प्रकार अविद्या का आश्रय होगा ब्रह्म से अतिरिक्त अतात्विक अधिकरण होना चाहिए। कल्पन इत्याग इसे नवाचन ब्रह्मण एवं विकारित्व अनित्यत्वादि प्रसृतिवत, ब्रह्म यदि विकारी हो जाए ब्रह्म को उपादान कारण मानेंगे, जगत का परिणामी उपादान ब्रह्म मानेंगे तो क्या आपत्ति है, विकारी हुआ तो अनित्य विकारी के अनाज अनित्यत्व आदि प्रसृति अनित्यत्व और उत्पत्ति मत्व इत्यादि आपत्ति है। ब्रह्मण एवं अधिष्ठान से जब ब्रह्म को अधिष्ठान मानेंगे तो क्या बाधक है, परिणामी मानेंगे तो अनित्यत्व, अधिष्ठान मानेंगे तो अनित्यत्व नहीं बाधक नहीं। द्वितीय से अधिकरण से कल्पना, ब्रह्म को जगत बनाने के लिए ब्रह्म से अतिरिक्त उपादान की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म को परिणामी मानेंगे तो अनित्य आपत्ति। अब ब्रह्म से अतिरिक्त अविद्या का आश्रय नहीं मानेंगे, ब्रह्म को अविद्या का अधिष्ठान मानेंगे तो कोई बाधक नहीं, बाधक अभाव में द्वितीय से अधिकरण से कल्पना, द्वितीय कोई अविद्या का अधिकरण उसकी कल्पना नहीं होती है। न तो असत्य सत्य रूपांतरापत्ति लक्षण परिणाम अनपेक्षित है ना, परिणाम क्या होता है तात्विक अन्यथा भाव परिणाम है ना, यस तात्विक अन्यथा भाव परिणाम है, अतात्विक अन्यथा भाव क्या कहते हैं, तात्विक अन्यथा भाव परिणाम दुग्ध दही बन गया। तात्विक अन्यथा भाव तो सत्य रूपांतरापत्ति, सत्य रूपांतरापत्ति लक्षण जो परिणाम हो वो परिणाम असत्य वस्तु में होगा, वस्तु यदि पर असत्य है तो फिर सत्य रूपांतर कैसे होगा, जो वस्तु तुच्छ है असत्य, असत्य का है तो तुच्छ जो असत्य है वो सत्य रूप कैसे बने, स्वयं असत्य है तो उसका सत्य रूप कैसे बनेगा, असत्य है अज्ञान, उसमें सत्य रूपांतर प्रतिलक्षण परिणामी अनपेक्षित है ना। न असत्य है प्रपंच, प्रपंच मिथ्या मानते हैं नहीं, सत्य रूपांतर प्रतिलक्षण परिणामी, सत्य रूपांतरापत्ति रूप परिणामी क्या अपेक्षा है, जो कार्य जी असत्य है सत्य रूपांतरापत्ति लक्षण परिणामी की अपेक्षा नहीं है। जगत का उपादान ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म को परिणामी मानेंगे तो ब्रह्म अनित्य हो जाएगा, इसलिए सत्य ब्रह्म से भिन्न अज्ञान जगत का उपादान। पूर्व पीछे कहता है परिणाम का अर्थ अतात्विक अन्यथा भाव, तात्विक अन्यथा भाव अर्थात सत्य रूपांतरापत्ति, सत्य रूपांतरापत्ति जो परिणाम है उसके लिए परिणामी असत्य होना चाहिए, असत्य कोई हो वो सत्य रूपांतरापत्ति का परिणामी बनेगा, रूपांतर सत्य हो तो उसका परिणामी सत्य होना चाहिए, जो असत्य होगा सत्य रूपांतरापत्ति रूप परिणाम का परिणामी असत्य नहीं हो सकता है। इसे परिणाम यदि जगत है उसका परिणामी भी सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होगा। सत्य रूपांतरापत्ति लक्षण जो परिणाम उसका परिणामी असत्य, असत्य कार्य इसे परिणामी की अपेक्षा नहीं करने से परिणामी पे ना कि न अविद्या कल्पना, अविद्या का कल्पना परिणामी के रूप में न करेगी, अविद्या भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि परिणाम होने के लिए सत्य रूपांतरा प्रति कार्य अविद्या असत्य है, तो परिणामी कैसे होगा। इतना वाक्य में परिणामी सत्ता समान सत्ता तत्व नियम है ना, असतत्व से अभाव कार्य प्रपंच तुच्छ नहीं है। परिणामी सत्ता समान सत्ता का परिणामी है अज्ञान, उसका सत्ता क्या है व्यावहारिक सत्ता प्रपंच की भी सत्ता, तो परिणामी और परिणामी समान सत्ता का तो नियम है। परिणामी सत्ता का समान सत्ता का तो नियम से असत्यत्व से अभाव, जो कार्य सुक्ति रजत है इसको मानते माध्यम में तुच्छ मानते हैं, सत्य नहीं मानते तुच्छ कहते, तो असत्य होता है रजत। रजत जो असत्य हुआ किसका परिणाम है, अज्ञान का परिणाम। परिणाम होता है तो सत्य रूपांतरापति, स्वयं यदि असत्य है उसके परिणामी के लिए अन्य कोई असत्य वस्तु का कोई है इसका परिणाम होगा। परिणामी उपादानी की अपेक्षा नहीं करेगा, असत्य वस्तु होने से जो तुच्छ वस्तु है कोई परिणामी की अपेक्षा करेगा, वस्तु परिणामी होगा। दुग्ध दधि रूप वस्तु दुग्ध रूप परिणामी की अपेक्षा करेगी, कौन दधि दुग्ध सापेक्ष है, सत्य रूपांतर प्रति सत्य दधि बनने के लिए कोई दूसरे चाहिए। और मिथ्या असत वस्तु तुच्छ वस्तु किसी सत्य किस परिणाम की अपेक्षा करेगा, सत्य रूपांतरा प्रतिरूप असत्य वस्तु में कार्य नहीं होगा तो परिणामी का पीछा नहीं करेगा। तो सिद्धांत कहता है यहाँ परिणामी समान सत्ता का तो नियम है, परिणामी है अविद्या व्यावहारिक है, उसका कार्य भी प्रपंच व्यावहारिक है, तुच्छ नहीं असत्यत्व से अभाव। न तो घटादु स्वसमान सत्ता का उपादान तत्व दर्शन है न प्रपंच भी तादृश उपादान कल्पने घटादे स्वाधिक सत्ता के उपादान अनपेक्षित होवत वेदादिपि ब्रह्म अनुपादान कर्तुम चाहत। घट व्यावहारिक है तो समान सत्ता के उपादान मिट्टी है, मिट्टी से घट बनता है, घटों को सत्य मानते तो मिट्टी भी सत्य है, घटों का अनिर्वचन कहे तो उसका उपादान मिट्टी भी समान सत्ता के उपादान को हुआ। जिस प्रकार समान सत्ता का तो उपादान में आया प्रपंच तादृश उपादान कल्पने, प्रपंच में प्रपंच की सत्ता जैसे उसके उपादान में ऐसे होगा। तो स्वाधिक प्रपंच का उपादान है अज्ञान जो बनेगा, प्रपंच का जैसे सत्ता है उपादान की ऐसी सत्ता होगी। और ब्रह्म समान सत्ता के प्रपंच के साथ वेदांत मध्य प्रपंच का क्या ब्रह्म अधिक सत्ता का समान सत्ता का तो यदि नियम हुआ तो प्रपंच का उपादान ब्रह्म नहीं बनेगा। स्वाधिक सत्ता का उपादान अनपेक्षित स्वाधिक सत्ता का उपादान की अपेक्षा करेगा प्रपंच, तो द्विवेदादि भी ब्रह्म अनुपादान कर्तव्य क्या आकाश आदि का उपादान कारण ब्रह्म नहीं बनेगा, क्योंकि वेद आदि की अपेक्षा ब्रह्म अधिक सत्ता समान सत्ता का तो उपादान होगा। अधिक सत्ता का ब्रह्म उपादान नहीं होगा तो वेद ब्रह्म अनुपादान कम ब्रह्म अनुपादान येदादे तद वेदादि ब्रह्मानुपादानकम आकाशादि ब्रह्म अनुपादान कर्तुम चाह अर्थात आकाशादि का उपादान ब्रह्म नहीं बनेगा। इति न वाक्यम तदभिध्यानादेव तत्व लिंगास्त इत्यनेन न्यायेन घटादिरति मृद अवस्थ चैतन्य उपादान कतया तादृश उपादान अनपेक्ष प्रसिद्ध। सिद्धांत कहता है तस्मादेव आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु, आकाश से वायु का क्या अर्थ है, यदि आकाश से वायु मानेंगे वायु से तेज मानेंगे तेज से जल मानेंगे तो ब्रह्म सब का उपादान बनेगा। आकाश वायु का अर्थ आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज यह अर्थ होता है। तद अभिध्यान स्वयं ही उसका चिंतन करता आत्मा तत्वरूप से अभिध्यान ज्ञान चिंतन करके अन्य कार्य का कारण होता है, वही कारण होता है तदलिंग, क्योंकि यथो वायुमानी भूतानि जायन्ते लिंग है सब का कारण ब्रह्म होगा। इसे परमात्मा ही सब का घटादि मृद अवस्थ चैतन्य उपादान कहता है, घट का उपादान कारण क्या है मृद अवस्थ चैतन्य होगा तभी सब का उपादान कारण ब्रह्म बनेगा। मृद अवस्थ चैतन्य उपादान कौन से समान सत्ता का उपादान का तो हुआ नहीं, तादृश उपादान अनपेक्षित तो अधिक सत्ता के उपादान की अपेक्षा नहीं करेगा ऐसा नहीं, तादृश उपादान अनपेक्षत्व नहीं, तादृश अधिक सत्ता के उपादान अनपेक्षत्व नहीं, सापेक्ष होगा, इसलिए ब्रह्म आकाश आदि का उपादान बनेगा। अतएव रूपे भी स्वसमान सत्ता कस्य निमित्त से कल्पनापति से निरस्तम। रजत में भी समान सत्ता का कोई निमित्त कारण होना चाहिए, क्योंकि कार्य में कारण समान सत्ता का है, सुप्ति में रजत है कार्य, तो उसका निमित्त कारण ही समान सत्ता का होना चाहिए, ये कल्पनापति इसके ऊपर निराकरण करें। ओम।